never taught me, but I think he knew someday that I would find one woman like you. I never dreamed that it could feel so good, Lord, that you could be one. I never knew about sweet love, Lord. Woman, won't you come back home, back home. Taka to wersja muzyczna marzenia od Michała Black, Label Society, I Never Dreamed. A czyż hasło marzenie, które podpowiedział nam pan Zbyszek przed tygodniem, nie pasuje do domu? Połączyliśmy się właśnie z autorem sztuki Tęsknię za domem, panem Radosławem Maciągiem. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Odważny odbiorca nasz mógł zauważyć, przepraszam, uważny, cóż, aha, się opowiadam, uważny odbiorca nasz mógł zauważyć, że pana nazwisko padło nieraz tydzień temu w Teatrze Muzycznym w Gdyni, kiedy to rozmawialiśmy między innymi z Piotrem Kruszczyńskim o finalistach Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 2024. No a reprezentujący Teatr Powszechny w Radomiu pan Jarosław Wojciechowski dodał, że w Teatrze Powszechnym w Radomiu właśnie przygotowuje się premiera pańskiego dramatu. Haha, to już jutro, czy to prawda? Tak, zgadza się. To już jutro, co więcej, na tyle byłem samolubny, że postanowiłem ten dramat wyreżyserować osobiście, więc mamy, że tak powiem, podwójną moją obecność, nie tylko jako autora, ale także jako reżysera. To nie jest częste zjawisko. Oczywiście znamy kilku takich autorów, Tomasz Marn na przykład, którzy prawie wyłącznie siebie reżyserują. No to jest ciekawe doświadczenie. Może o tym uda nam się porozmawiać, ale jeszcze przed tygodniem, kiedy prezentowaliśmy, no oczywiście w skrócie, pański dramat, nie wiedzieliśmy, że otrzyma pan kostkę, no i oczywiście czek, kostkę Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, a więc w tym momencie wypada pogratulować. Gratulujemy. Proszę podziękować ładnie. Bardzo dziękuję. No właśnie. Bardzo dziękuję. A ponieważ bawimy się słowami w tym naszym cyklu słowa, to my jeszcze pod koniec naszego spotkania poprosimy, by pan nam też jakieś słowo podpowiedział, które następnie umuzycznimy, ale na razie o marzeniu o domu. No to co? To może pan nam opowie tę swoją historię? No tak. No, szerokie pytanie. Owszem, zgadzam się, ale mamy trochę czasu. Postaram się również szeroko opowiedzieć. No dom. Może zaczniemy od metafory, bo o to jestem często pytany. Mamy sztukę, w której głównym bohaterem czynię człowieka, który do tego domu wraca. Do domu, który jest miejscem no, trudnym, nie ukrywajmy. To znaczy miejscem, w którym przejawia się wiele problemów, w którym komunikacja jest na jakimś poziomie zaburzona, szczególnie ta komunikacja emocjonalna. I mamy właśnie ten typ bohatera powracającego do domu z pomysłem na jakąś naprawę. Tak? I właśnie w kontekście tej akcji właśnie dramatu często pada pytanie, no ale jak ten bohater tęskni? Za czym on tęskni? Przecież to, do czego on wraca, jest trudne, jest straszne, jest dla niego momentami wręcz piekielne. Więc sam tytuł Tęsknię za domem jest faktycznie metaforą marzenia za jakimś utraconym rajem, za jakimś utraconym bezpiecznym miejscem, które gdzieś tam każdy z nas chyba w sercu skrywa. Jako dzieci najczęściej ten dom kojarzymy z tym miejscem, właśnie z taką opoką, która jest dla nas schronieniem. Z czasem wydaje mi się, że ten mit troszeczkę w nas pęka i widzimy coraz więcej rzeczy, których sami nie chcielibyśmy w życiu już powtarzać. A potem, jeżeli się robimy jeszcze mądrzejsi, to widzimy, że te schematy wcale nie są aż tak straszne i wiele tym swoim wybaczamy. Więc to marzenie, od którego pani zaczęła, jest już w sam tytuł wpisane i chyba ono było jedną z takich inspiracji, żeby ten dramat w ogóle napisać. To marzenie za miejscem utraconym, za jakimś rajem utraconym. Tęsknota za, a marzeniem o, prawda? Czyli marzeniem o tym, czego... A, no właśnie, czego może nie... Też może być taki wariant, czego nie doświadczyliśmy nigdy i próbujemy metaforycznie właśnie, powracając do domu, budować ten dom. Próbujemy i różnie to się kończy. Tak. To, co dla mnie jest jakoś nieprawdopodobnie wzruszające i za każdym razem jest to jakiś zaszczyt to słyszeć, że wielokrotnie i niezależnie od tego, czy mówimy o krytykach teatralnych, czy artystach teatru, czy o ludziach chociażby z obsługi spektaklu, którzy gdzieś są zwykle w takim cieniu, prawda, i za tymi suwakami dla widza niedostrzegalni, to ci wszyscy ludzie powtarzają jak mantrę jedną rzecz. Ja w tym dramacie zobaczyłem własny dom. Ja w tym dramacie zobaczyłem siebie, zobaczyłem swoje marzenia, swoje tęsknoty i to jest jakoś magiczne, że właśnie ta tęsknota za domem, za tym niedoścignionym marzeniem jest dla nas wszystkich, niezależnie od statusu społecznego, wykształcenia i tak dalej, jest dla nas strasznie żywa. No tak, ale to wróćmy jeszcze do samego tekstu, bo tutaj pięknie, że tak powiem, filozoficznie pan oplata tę historię, no bardzo dobrze. Natomiast jak to się toczy w tej sztuce? No, to trochę może nieprzyzwoicie pytać, powinnam była przeczytać i sama wypowiedzieć się na ten temat. Nie przeczytałam spektaklu, no przynajmniej na razie nie obejrzę, bo w Radomiu będę dopiero za tydzień na festiwalu Gomerowiczowskim. No więc myślę, że to trudno, no. Muszę pytać pana, ale też pytam w imieniu państwa, którzy nas słuchają. Tutaj państwa przybywa, pani Beata, pan Paweł, pan Karol, więc myślę, że warto przybliżyć tę całą historię. No bo co? Jest to konkretny jednak facet, który wraca do jakiegoś domu, nie wiem, na przykład pod Radomiem, gdzie pan urodził się. Tak, tak. Ja oczywiście przepraszam za upadanie w filozoficzne dygresje. Niestety jest to cecha, która towarzyszy mi od zawsze i niezależnie, że tak powiem, ten pseudonim filozofa był mi nadawany. Ale bardzo dobrze, powtórzę. Ja bardzo za to dziękuję, tylko troszkę zmieniam trajektorię tej wypowiedzi, żeby państwa no, po prostu zainteresować. Tak, tak. No dobrze, to przejdźmy do większego konkretu, bo sztuka faktycznie jest o czymś bardzo konkretnym. To znaczy mamy postać bohatera, artysty w sztuce jest to jasno określone, artysty warszawskiego, malarza, który wraca do domu, młodego malarza, niedługo po studiach, albo właściwie kończący studia, który wraca do domu rodzinnego, do domu, który jest domem robotniczym. Jest to dom, który jest przykładem jednej z takich rodzin, które po transformacji ustrojowej lat 90. Przeżyły pewien rodzaj no, takiego osobistego, personalnego kryzysu. To znaczy z jednej strony mieliśmy wielką pozytywną zmianę solidarności i przyjścia nowej wolności, nowej wizji świata, którą wszyscy się na jakiś czas zachłysnęli i zaciskanie pasa było w to wpisane. Natomiast z drugiej strony było to, że ludzie, którzy coś znaczyli, na przykład, nie wiem, w zakładach pracy czy w związkach solidarności i tak dalej, którzy byli tymi rewolucjonistami, duża grupa tych ludzi po prostu jakoś się na tę zmianę nie załapała. I o tym jest, że tak powiem, historia tej rodziny. Znaczy mamy bohatera, który przyjeżdża ze świata pełnego perspektyw i gdzieś tam czującego, że jest beneficjentem tej nowej wolności. I mamy tych, którzy byli na styku tych dwóch światów i ponoszą tej zmiany jakieś konsekwencje. Ja faktycznie pochodzę z małego miasta postrobotniczego, miasta, które jest bardzo ciekawym przykładem, bo właściwie całe zostało ufundowane na istniejących tam właśnie w moich rodzinnych pionkach, na zakładach broni, słynnych zresztą swego czasu, między innymi z płyt winylowych. I właśnie u nas w pionkach większość ludzi, dosłownie to było 9 na 10 osób z każdej rodziny, pracowało w tych zakładach. I w momencie, kiedy przyszła zmiana ustrojowa i te zakłady się rozpadły, no to pionki dotknęła ogromna fala bezrobocia, która oczywiście za sobą pociągnęła też wzrost alkoholizmu, wzrost przemocy, czy no właściwie takich no, nieprzyjemnych zjawisk społecznych, przestępczości też. No i to jest miejsce, z którego ja wyrastam. Ja zawsze metaforycznie mówię, że pionki to jest taki mój mały Bronx. Całe życie wydawało mi się, że to była właśnie taka ostoja spokoju, a jak patrzę na to z perspektywy, to dochodzę do wniosku, że jednak wychowywałem się, że tak powiem, trochę w ogniu i stali, a nie w pierzach. I właśnie powroty do tego domu, no oczywiście tutaj, tak jak mówię, myślę, że uważny słuchacz wie, że jakieś autobiograficzne rzeczy się tu musiały siłą rzeczy przebić. Więc ja wracając do tego domu, obserwując ludzi, czy swoją rodzinę, ale też i swoich sąsiadów i rozmawiając z ludźmi z innych miejsc, bo myślę, że te same rzeczy były udziałem ludzi na Śląsku na przykład, czy tutaj w Radomiu, gdzie zresztą jestem dzisiaj, rozmawiam z państwem z Teatru Powszechnego w Radomiu, właśnie gdzie jutro mamy tę premierę. To tutaj były te słynne zakłady Łucznik, więc ta grupa ludzi, którzy nagle stracili grunt, oczywiście mieli w sobie ten mit i to marzenie nowej Polski, natomiast no, rzeczywistość nie dla wszystkich była łaskawa. I wydaje mi się, że to jest jedno z takich pięter, dla których zarówno 60-letni mężczyźni, jak i 20-letni, no właściwie jeszcze chłopcy czy kobiety świeżo wchodzące w dorosłość, w tym dramacie potrafią się rozpoznać. Bo albo rozpoznają siebie, którzy patrzą na to ze swojej perspektywy, to znaczy ci młodzi, albo właśnie rozpoznają się w tych starszych postaciach ci, którzy no są właśnie, pamiętają te zmiany, których byli naocznymi świadkami i które ich osobiście dotykały. Także to jest takie, powiedziałbym, tło społeczne. A jeżeli chodzi jeszcze już ostatnie zdanie na temat samej akcji sztuki, no to ona w jakimś sensie nawiązuje do moich osobistych doświadczeń, no już takich bardzo osobistych doświadczeń, rozmów i życia w mojej rodzinie, którą zresztą, jeżeli teraz ci członkowie słuchają, to bardzo pozdrawiam. Ale to, co się właśnie, już o tym troszeczkę powiedziałem, ale to, co się magicznego stało, to wydawało mi się, że dzielę się czymś bardzo prywatnym i czymś w pewnym sensie może wyjątkowym, takim czy jakby precedensowym, a okazuje się, że moja historia, która została poprzez sztukę przedstawiona w jakiś taki bardziej uniwersalny sposób, jest historią bardzo wielu osób. I to jest coś, co mnie też strasznie buduje. Uff, no, zazdroszczę tym, którzy będą jutro w teatrze na premierze, no ale może jednak uda nam się po festiwalu gombrowiczowskim jeszcze raz pojechać do Radomia. Nigdy tam nie byłam, więc to bardzo emocjonujące. Bardzo dziękujemy, oczywiście. Pomyślałam sobie, że to, o czym pan mówi, to też ma jakiś związek z tym naszym hasłem, słowem, kluczem, relatywizm. To teraz jeszcze posłuchajmy, jak Michał skojarzył w inny sposób owo hasło, a pana poproszę, by pan zastanowił się nad tym, jakie pan by nam hasło podpowiedział, słowo, klucz opowiadające nasz świat, to będziemy się nim później bawić muzycznie. Jasne. A tymczasem, bardzo proszę, Faith No More. filozoficznie podszedł Michał tym razem do hasła relatywizm, edge of the words. No i słusznie, że filozoficznie. A tymczasem tęsknię za domem od jutra w Teatrze Powszechnym w Radomiu, Teatrze imienia Kochanowskiego. No z przerwą na co najmniej 10-dniowy festiwal gombrowiczowski. O tym będziemy w przyszłości rozmawiali. A więc tęsknimy do tego domu, mimo że niekiedy za drzwiami czeka na nas pani depresja, pan alkoholizm, plus o paradoksie samotność, nawet jeżeli ten dom jest pełen ludzi. Pan Radosław Maciąg jeszcze przez chwileczkę jest z nami. Cieszymy się na tę premierę. Raz jeszcze gratulujemy, bo to wspaniale, że dramat biorący udział w konkursie, dopiero co, mówiąc kolokwialnie, ma szansę sprawdzić się na scenie. Więc i to tak właśnie bardzo szybko. Zaraz, premiera, powiedziałam jutro, chyba dzisiaj, 4, w piątek. Tak, już mamy dzisiaj, to prawda. No właśnie. Panie Radosławie, panie laureacie, bardzo proszę, to teraz w końcu pan pisze, reżyseruje, to wymyślić takie słowo, które pana zdaniem opisuje nasz świat, opowiada nasz świat, to jest mały misio. Pomyślałem sobie, słuchając muzyki teraz, o takim słowie, które bardzo lubię, jest ładne w brzmieniu i niesie dużo znaczeń. A to słowo brzmi efemeryczny. Jeszcze raz? Efemeryczny, czyli ulotny. Ja muszę sobie to zapisać, bo potem Michał zapyta i wam mówię, ojej, nie pamiętam. Efemeryczne od pana Radosława Maciąga. Ulotny i alternatywnie, prawda? Tak. Bardziej po polsku, tak. Cudownie. No ogromnie panu dziękuję. Mam jeszcze minutę na pana obecność na antenie. Proszę krótko odpowiedzieć na pytanie, jak reżyserowi pracuje się z autorem? Bardzo trudno. Proszę mi wierzyć, że kłótnie nieustające i nie jest łatwiej niż kiedy bierze się tekst czyjś. Tyle tylko, że to się zamyka w jednej głowie i to jest dodatkowa trudność. No dobrze. Rozumiem, że krew się nie leje i że w końcu dochodzą jednak panowie do porozumienia. Na szczęście tak, chociaż gdyby pani zadała to pytanie aktorom, mogliby mieć trochę inne zdanie i powiedzieć, że Maciąg słynie z tego, że potrafi z minuty na minutę zmienić nam jakieś założenia sceny, bo się jeden z drugim nie dogada. Proszę uważać, bo jak przyjadę na premierę, ale na spektakl któryś popremierowy, to może zapytam aktorów właśnie. O to bardzo dziękuję za podpowiedź. Pan Radosław Maciąg, laureat Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 2024, był naszym gościem trzecim tej nocy, nie licząc wypowiedzi Jacka Borusińskiego na samym początku. Raz jeszcze bardzo dziękuję, trzymam kciuki, proszę nie dziękować. Może pan teraz powiedzieć dobranoc. Cieszę się, że pan zechciał zerwać tę noc tuż przed premierą dla nas. No pięknie. No tak. No mam nadzieję, że jeszcze sen przyjdzie i że jednak troszeczkę się wyśpię. Na szczęście odpuściłem jutrzejszą próbę poranną, bo już jest niepotrzebna, więc może sobie poleniuchuję do jakiejś 10:00. Natomiast tak, ja też bardzo dziękuję za rozmowę i jeszcze raz zapraszam serdecznie do Radomia na Tęsknię za domem. Tak, do zobaczenia w Teatrze Powszechnym imienia Kochanowskiego w Radomiu. A teraz skojarzenie muzyczne z hasłem podpowiedzianym nam przez pana Ignacego. Chyba przed tygodniem, w e-mailu. A obawiał się pan, panie Ignacy, że nie podejmiemy tego wyzwania. Otóż Michał podjął. Whisper something in your ear. It good thing to say. But I said it anyway. Made you smile and look away. Nothing's gonna hurt you, baby. Once you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna hurt you, baby. Nothing's gonna take you. Dance in my living room. To the silly 90s R&B. When we have a drink of three. Always end in a hazy show scene. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Grażyna Oczkowska, która realizuje nasze spotkanie, powiedziała, że piękny to utwór. Tak, bo wszystkie piosenki tej grupy są piękne. A propos, polecam Wielkie Piękno w programie trzecim we wtorki. W pięknym czasie, od 2 do 4 nad ranem, po linii nocnej Darka Bugalskiego, właśnie Wielkie Piękno Michała Żołądkowskiego. Cigarettes After Sex, panie Ignacy, bo można tak delikatnie i subtelnie, nie raniąc drugiej osoby. To słowo, które pan podpowiedział, zapewne pan pamięta, to seks. A w filmie, o którym za chwilkę także można w poetycki sposób pokazać to, co bywa demonstrowane dosłownie w kinie, także w teatrze. A od czego jest sztuka? No, już zapraszamy na spotkanie z drugim tej nocy laureatem. Trójka pod księżycem. O, wiedziałam, a raczej czułam, powtórzę, że coś będzie na rzeczy i że z Jackiem Borusińskim spotkam się w Gdyni. Ty też coś przeczuwałeś, Jacku? To znaczy mam na myśli już teraz fakt otrzymania owej nagrody. Nie, no przeczuwałem, że spotkam się z tobą. Tak, bo gdzieś wyczytałem, że wybierasz się do Gdyni. Mówię, o, Baszka będzie w Gdyni, więc tego drugiego absolutnie nie przeczuwałem. O, Jacek Borusiński jest z nami na łączach tylko, co prawda, ale ważne, że możemy jeszcze wspólnie poświętować z okazji otrzymania przez ciebie, Jacku, jednej z najważniejszych nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli nagroda za główną rolę męską. No, tak jak napisałam ci, przepraszam, że ujawniam prywatną korespondencję, jestem z ciebie bardzo dumna. Bardzo, bardzo się cieszę, tym bardziej, że właśnie jakby tego kompletnie się nie spodziewałem, nie przeczuwałem i też nic nie wiedziałem. Ale poczekaj, zacznijmy od końca, czyli właściwie od tego, co działo się w twoim życiu przez 6 dni po festiwalu. No bo rozumiem, że ten biedny wróbel musiał się trochę napracować. No tak, tak. Nad morzem wróblowi jest bardzo niełatwo, ponieważ wiadomo, że są te wiatry bardzo silne. No i ten wróbel, no wiadomo, nie ma jakiś orlich, a nawet mewich skrzydeł, tylko ma te wróbelkowate swoje, więc jakoś tam walczył w tej nadmorskiej sytuacji. A później jak wrócił, no to też już tutaj machał skrzydłami już w rodzinnej atmosferze, gdzie też jest sporo pracy. I tutaj wykorzystując mnie jako Baczka twoją audycję, chciałem ogromnie podziękować wszystkim, którzy do mnie napisali. Odpisywałem, proszę państwa, przez 4 godziny a propos różnych gratulacji, więc machałem, może nie skrzydłami, ale głównie. Ostatnia od ciebie wiadomość pisana była dla mnie taka bardzo zagadkowa, w tym stylu. Bardzo mnie to wzruszyło i nie domagałam się wyjaśnień, no ale powinnam zapytać o mumię, o reakcję w twoim najbliższym otoczeniu zawodowym, że się tak wyrażę. Też były ciepłe słowa i gratulacje, bardzo to było wszystko miłe, zwłaszcza, że my mamy tę świadomość, że każda nasza jakaś taka indywidualna praca jest również pracą dla Mumio, ponieważ jest wiele osób gdzieś tam po czasie takiej ogromnej aktywności, kiedy to robiliśmy reklamę dla jednej z firm telekomunikacyjnych, że tak powiem. Wiadomo, że wychodziliśmy z każdej lodówki o każdej porze dnia i nagle się to skończyło, no i niektórym się wydawało, że już trochę Mumio być może nie istnieje, być może nie gra, a cały czas gra, cały czas walczy i ma się coraz lepiej. Oczywiście był ten trudny czas, wiadomo, który wszyscy pamiętamy, no i wtedy faktycznie było bardzo trudno z tymi spektaklami, ale teraz gramy. To jest troszkę tak, że wszędzie, gdzie się mówi o Jacku, to się mówi też o Mumio. Wszędzie, gdzie się mówi o Jadzi, to się mówi też o Mumio. Wszędzie, gdzie się mówi o Darku, to też się mówi o Mumio. Ponieważ jest to nasz artystyczny matecznik, rodzina, stąd jesteśmy. Powiedziałeś, że dla Mumio, ale też od Mumio, bo ja miałam wrażenie, że no jesteś jednak sobą, czyli tym, którego poznałam, oglądając przez lata wasze przedstawienia grupowe, czy twoje wraz z Darkiem i z Jadzią też czytanie w trójce. Tutaj to nie były role komediowe, to raczej były smutne książki. Tak, też muszą państwo wiedzieć, którzy słuchają, że wszyscy mówią, o, Tomek Gąsowski, czyli reżyser Wróbla, po raz pierwszy zaryzykował i obsadził cię w roli niekomediowej. Ale tu, proszę państwa, właśnie pierwsza zaryzykowała Barbara Marsini, która to zaprosiła nas absolutnie do projektu niekomediowego w Radiowej Trójce. To prawda. W każdym razie, oglądając ciebie w filmie, cieszyłam się, że widzę cały czas Jacka, ale zarazem aktora, który gra, więc to trudno jest tak połączyć siebie samego z rolą i dać do zrozumienia, że to ciągle ja, ale z drugiej strony, że potrafię grać. No, taka skończona skomplikowana figura, ale prawdą jest, że Tomasz Gąsowski ten scenariusz przygotowywał właśnie dla ciebie, z myślą o tobie. To też miało wpływ zapewne na efekt. Nawet żartowali panowie chyba podczas którejś z rozmów, że to super produkcja, czyli taka super produkcja w mini produkcji, bo to film, jak sądzę, no niezbyt drogi, kameralny. Albo, że Jacek Borusiński jest mistrzem pauzy i tak dalej. Ale gdzieś też przeczytałam, że grałeś w kilkudziesięciu filmach. No i tutaj muszę uderzyć się, przepraszam, w pierś, żeby powiedzieć, że ja głównie pamiętałam ten wasz wspólny film z całym zespołem Mumio, czyli film Drogi. I głównie o nim rozmawialiśmy, a nie o innych twoich już rolach poza Mumio. To faktycznie był film Highway, który udało mi się też wyreżyserować i napisać do niego scenariusz, ale później zdarzało się trochę przygód tych filmowych, ale to były właśnie głównie role komediowe. Bo też ostatnio już nawet zagrałem jakiegoś oficera UB, także to nie była absolutnie komediowa rola. U Janka Holubka w Rojście. Co prawda był to epizod w jednym odcinku, no ale nie był to przyjemny i komediowy wątek i też nie był to przyjemny bohater. Ale jakby w większości to, co mówiłem, faktycznie była to taka obsada po warunkach, że tak powiem, czyli po tych warunkach komediowych, a tutaj dostałem faktycznie od Tomka taki garnitur skrojony absolutnie na miarę, pisany bardzo długo i bardzo dokładnie. I po raz pierwszy dostałem w filmie taką propozycję absolutnie tragikomiczną. Darek ma taki instrument najnowszy w naszym spektaklu, taki malutki, taki ma chyba 2 oktawy tylko. I jak właśnie mając w pamięci ten jego instrument, pomyślałem sobie, że od Tomka dostałem takie ogromne, wspaniałe pianino z 8 albo nawet większą ilością oktaw, co prawda chyba więcej nie ma w instrumentach, no ale tak to sobie wyobraziłem, że tam było do zagrania bardzo dużo różnych emocji, sytuacji właśnie przez jakieś takie smutne, delikatne, dotykające, aż po takie właśnie lżejsze, komiczne. Także no jakby dla aktora to jest chyba najcudowniejsze, co może dostać, że w jednym filmie może pokazać te swoje różne twarze i jakieś tam umiejętności, których do tej pory no nie za bardzo miałem możliwość pokazać. Wspomniałeś Darka, to oczywiście Mumio, czyli Darek Basiński, którego pozdrawiamy, jeżeli nas o tej porze słucha. No Darek akurat należy do tych, co bardzo późno zasypiają, także jest duża możliwość. Bardzo go pozdrawiam. No i Jadzie także, chociaż ta musi sypiać, gdyż cały dom na jej głowie, o tak to powiedzmy. Jadzie mniej pozdrawiamy, bo Jadzie na pewno śpi. No ale wróćmy do Wróbla. To oczywiście pewnie wszyscy wiedzą, zresztą wspominałam, film o... Tutaj chciałam Skaldów sparafrazować, o medytacjach wiejskiego listonosza, ale to mało miasteczkowy, powtórzę znowu się, listonosz, nie wiem, miasteczko chyba takie wymyślone. Miasteczko ma nazwę Soręczyn, ale takiej nazwy nie ma, czyli absolutnie to jest miasteczko wszędzie i nigdzie. Co prawda kręciliśmy niedaleko Warszawy, ale to jest gdzieś jakieś właśnie małe miasteczko wszędzie i nigdzie. Soręczyn, tak? Nie zauważyłem. Soręczyn, tak. Sorrento. Rozpoznają państwo... To Lechu Leszek Możdżer. I to nie koniec spotkania z Jackiem Borusińskim, ale on to jest właśnie marzyciel. Taki marzyciel, jakim był ojciec Piotrusia Pana, Barry. No, muzyka do filmu Marzyciel, muzyka Jana Kaczmarka, którego przed tygodniem wspominaliśmy w Gdyni. Tytuł oryginalny filmu Marka Fostera to Finding Neverland, ale tu oczywiście skojarzenie ze słowem marzenie. Thank you. To teraz może tak, bo rzeczywiście Państwo na pewno już sporo przeczytali na ten temat i nasłuchali się, natomiast wróciłabym jeszcze do tej gali, na którą przyszedłeś, od tak po prostu, bo zresztą to wiedziałam wcześniej, że będziesz na gali, bo mówiłeś mi, że wracasz w niedzielę, więc wypatrywałam cię, oglądając retransmisję, no i byłeś filmowany dosyć, że tak powiem, często, co mogło wyczulić moją uwagę, ale byłeś tak jakby przygotowany mimo wszystko. No nie, absolutnie. Ładnie mówiłeś, to znaczy, ale ładnie to znaczy, mówiłeś. Że, tak, tak, to znaczy, że na coś te, że tak powiem, studia, bo tak można określić, studia improwizacji w Mumio się na coś przydały, prawda? Mumio to jest nawet, ja nie wiem, czy to są studia nawet, to jest nawet doktorat improwizacji. No tak, tak. Może nawet pójdź masz tak daleko. No tak, ale kończyłeś szkołę aktorską? Nie, nie kończyłem szkoły aktorskiej i to w ogóle ciekawe jest, można by to było sprawdzić, czy tego typu nagrodę ktoś kiedyś otrzymał właśnie bez dyplomu z Akademii Teatralnej. Natomiast ja trochę takim, już teraz mogę tak sobie powiedzieć, że takim systemem trochę amerykańskim, prawda? Szedłem. Trochę mniej polskim, czyli mnóstwo jakichś tam warsztatów, kursów, ale przede wszystkim to są takie studia praktyczne, czyli mnóstwo, chyba nie wiem, ile teraz tych spektakli jest, 1500, 2000, nie wiem, bo już przestaliśmy liczyć, bo już się nie da. Czyli taka ogromna ilość spotkań z widzami w teatrze, to jest największe, czego się można jakoś tam nauczyć w tym zawodzie, tak gdzieś myślę. Ale i przed kamerą, tak jak mówię, no trochę tych filmów tam, nie wiem, koło 30, więc też już jakieś tam doświadczenie pracy przed kamerą też posiadam, no. Tak jakoś. Skromny Jacek, ale pięknym elementem tej twojej improwizacji, wracam jeszcze do gali, do twojego przemówienia, był ten moment, w którym zaproponowałeś nową kategorię w dziedzinie nagród. Pamiętasz? Tak, pamiętam, bo jakoś sobie o tym w ogóle wcześniej myślałem, że dokładnie są te sporty indywidualne, sporty zespołowe i byłoby bardzo ciekawe, gdyby próbować przyznawać nagrody aktorskie dla zespołu całego filmu. Ponieważ tak czasami bywa, że ktoś zagra rolę wybitną, prawda, jakąś pierwszoplanową, może długoplanową, ale gdzieś tam ten już dalszy plan, powiedzmy, już nie jest taki wspaniały, jest taki dobry. Natomiast no ja muszę powiedzieć z pełną jakby odpowiedzialnością i z przekonaniem pełnym, że u nas te wszystkie plany aktorskie były naprawdę niewiarygodnie dobrze poprowadzone i świetnie zagrane. Czyli gra zespołowa. W tej kategorii pewnie jej nie będzie nigdy, ale może, kto wie. I gdyby taka kategoria kiedyś powstała, to nasz film również miałby naprawdę ogromne szanse, żeby takową nagrodę wygrać. No tak, bardzo dziękuję ci za ten pomysł, bo rzeczywiście zespół współpracujący ze sobą, prawdziwy zespół, no to jest prawdziwy skarb także w radiu. To może jeszcze oczywiście wszystkich ról koleżanek i kolegów, którzy zagrali w tym filmie, nie wymienimy, natomiast pomyślałam tutaj o Piotrze Roguckim. Pedro, taki miał pseudonim? Ma. Pedro, tak jest Pedro. No bo wiesz, to masz świadomość, że to też człowiek wielu sprawności, wielu umiejętności. Pamiętają Państwo zespół Koma, a pamiętają Państwo ten młodszy duet Karaś-Rogucki. No to panowie tam fantastycznie sobie radzą. Czyli on jest świetnym rockmanem, poza tym, że grywa w różnych miejscach. Bardzo dużo grał w TR Warszawa, dawniej Rozmaitości. Panowie Piotr Rogucki właśnie i Tomek Gąsowski, czyli reżyser, bardzo często się trochę tak muzycznie porozumiewali i gdzieś tam ta rola Piotrka była bardzo mocno tak prowadzona muzycznie i na słuch, bo Tomek Gąsowski też jest już wieloletnim muzykiem i kompozytorem, więc tutaj mieli wspólny muzyczny język. No i jako chcę bardzo gorąco pozdrowić Piotra, który też był w Gdyni. Było to miłe spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś na jakimś planie może nam się uda takich prawie braci, bo to byli prawie bracia w naszym wróblu, jakoś zagrać. No i jeszcze wspomniałabym Krzysztofa Stroińskiego, którego ja nie rozpoznałam, nie znałam jeszcze całej obsady, jak przyszłam na ten film w Gdyni, bo nie zdążyłam się do wszystkiego przygotować, więc po prostu oglądałam dla przyjemności, a potem sobie jakoś to wszystko układałam w głowie. I dopiero po jakimś czasie, już w kolejnych sekwencjach tego filmu, przecież to Stroiński. A dlaczego było trudno? No ponieważ był bardzo, jak ktoś mówi, postarzony, no to starowinka. Dziadek, bo to rola dziadka. I do tego nie mówiący nic, poza mamą dwa razy, chyba coś takiego. I to rzeczywiście rola no niesamowita, bo właściwie można powiedzieć, że grał, przynajmniej na początku, nieboszczyka. Wspominam Krzysztofa Stroińskiego, bo troszkę może mniej o nim się teraz w ogóle mówi, może mniej gra, ale też dlatego, że plotka głosi, że kończył się w Bielsku Białej, a mówię o Bielsku Białej, Jacku, bo... Ja jestem mieszkańcem tego pięknego miasta, ale to faktycznie fenomenalna rola i dlatego Krzysztofa jest tak mniej obecnie w kinie, ponieważ Krzysztof jest bardzo wymagającym aktorem i po prostu nie wszystkie propozycje przyjmuje, a raczej więcej nie przyjmuje niż przyjmuje. I to było ogromne wyróżnienie, że po przeczytaniu scenariusza Krzysztof zdecydował się wziąć tę rolę i faktycznie było to niesamowite. Ja tylko może powiem, bo to jest taka trochę anegdotyczna sytuacja a propos Krzysztofa, gdyż my wszyscy mieliśmy faktycznie niespotykaną ilość prób przed kręceniem filmu, czyli ta preprodukcja była naprawdę bardzo mocno rozbudowana. Mnóstwo castingów, w których ja też brałem udział, żeby sprawdzić tę chemię pomiędzy bohaterami. I był właśnie jeden, jedyny ewenement, to znaczy nie było żadnych prób między Krzysztofem Stroińskim i mną. Postanowiliśmy, że zrobimy to absolutnie bez prób. Mało tego, już na planie też nie będziemy się jakby specjalnie relacjonować. Będziemy gdzieś tam w jakichś kamperach jak najdalej od siebie, żeby tę obcość trochę wprowadzić do filmu, ponieważ, jak powiedziałaś, nie chcemy za dużo zdradzać, ale ponieważ Krzysztof Stroiński grał mojego dziadka, to jest spotkanie nawet nie po latach, bo oni się nigdy przenigdy nie widzieli. Dopiero u tyłku życia dziadka oni się dopiero poznają i dopiero się jakby siebie uczą. To jest taka historia. I jeszcze bym, jeżeli pozwolisz, o jednej osobie wspomniał. Tak, tak. Proszę. Wspomniałbym o Marzence, która jest też cudownym takim słońcem tego filmu. I myślę, że gdyby nie było Marzenki, no to jakby ja w tej swojej takiej trochę autystycznej roli i dziadek, który też nie przejawia wielkiej energii, no to byłoby kino naprawdę takie troszeczkę smutne. A Marzenka wnosi tutaj naprawdę życie, słońce i taką fantastyczną energię. Zresztą Julka Chętnicka, która zagrała tę rolę, jest no niewiarygodnie utalentowaną osobą, która ma jakąś autentyczność w sobie, szczerość, prostotę, ale nie prostactwo, bo się to czasami myli nam. O niej też chciałbym tutaj bardzo, bardzo ciepło wspomnieć. No świetnie, że to uczyniłeś, bo ja nie znałam tej aktorki i film może jej pomoże. To znaczy, że będzie zapraszana. Proszę Państwa, no musimy, jak to się mówi, musimy powoli kończyć, a nawet szybko kończyć, bo i program nasz dobiega tego momentu, którego nie lubimy. Może Państwo, którzy śledzili przez jakieś 20 lat nasze spotkania z Mumią, tutaj w Trójce, mieli taką okazję, żeby zorientować się, że inaczej rozmawiamy, bo jak ty siedzisz obok Darka, to ja zupełnie inaczej z wami rozmawiam, bo wy inaczej reagujecie mumiowo, więc zawsze jest to taka improwizacja, taka jazda po takim bardzo specyficznym poczuciu humoru właśnie mumio. No a tutaj sobie normalnie rozmawiamy, jak z człowiekiem normalnym, czyli nie mumiowym. Czasami tak? Trzeba być też człowiekiem, żeby chciałam powiedzieć, mumio. Proszę wróć do tego kostiumu i czekam na was i na kolejne wiadomości od mumio. Te studia dla was są otwarte, trójkowe. Zapraszamy Mumio, a Jackowi raz jeszcze, no jak to się mówi, gratulujemy. Bo to naprawdę był piękny moment w czasie tego festiwalu, który no, bywał dosyć trudny dla oglądających, bo filmy raczej rzadko skłaniały nas do uśmiechu czy śmiechu. Tak więc dziękujemy, że zrobili Państwo film, bo tak mówiąc trochę kolokwialnie, taki prawdziwie polski, w takim może nawet starym, dobrym stylu polskim, a nie jakiś szwedzko-duński. Tutaj pije do tego, co może charakteryzować, czy kojarzyć się z tymi skandynawskimi ponurymi obrazami. Tak więc bardzo dziękuję, gratuluję, pozdrów Bielsku Białą, no i Mumio, oby do jak najszybszego spotkania. Jak będziecie tylko w Warszawie, stukajcie do nas, proszę. Serdecznie dziękuję. Tobie, Baszko, Państwu życzę dobrej nocy i na pewno do zobaczenia. Czy no nie ma na pewno, ale jeżeli tylko jakoś opatrzność pozwoli, to my na pewno w Trójce się jeszcze nie raz chętnie pojawimy. Tylko się trzymajmy. Mówią mi, że to nie tak mogło być, jak chciałem. Szukam gdzieś w odbiciu dnia, nie znajdę sam. Jednak coś woła mnie, to przez ciebie znowu nie śpię. Niby nic, jedna noc, potem wszystko znów przeze mnie. A może cały czas Ciebie nareszcie tu jesteś. Tak dobrze, że Ciebie mam. Tyle znów we mnie zmieniasz na lepsze. Kim miałem, już nie chcę w nic ze sobą grać. Wybacz, że jednak coś woła mnie. To przez ciebie znowu nie śpię. Niby nic, jedna noc, potem wszystko znów przeze mnie. A może cały czas czekałem na ciebie, nareszcie tu jesteś. Tak dobrze, że ciebie mam. Tyle znów we mnie zmieniasz na lepsze. Tak dobrze, że Ciebie mam. Cały czas czekałem na Ciebie, nareszcie tu jesteś. Tak dobrze, że Ciebie mam. Tyle znów we mnie zmieniasz na lepsze. Cały czas. O, nie znałam tego, ale nóżka chodzi. A to jeszcze jeden muzyczny komentarz do słowa euforia. Euforycznie też zareagowałam na wieść o nagrodzie dla Jacka. Pierwsze w październiku 2024 wydanie Trójki pod Księżycem przygotowali i zrealizowali wraz ze mną Grażyna Oczkowska, Wojtek Dorosz i Michał Żołądkowski. Który to Michał słowo seks muzycznie skomentuje także w ten sposób. W końcu jesteśmy nie tylko marzycielami. A za tydzień Nobel. Nie lubię. Spadam z gwiazd na ziemię.